gördüm sonradan, gördüm sonradan. Zaman mahlukuna meylemi verdim, meylemi verdim. Sermayemden zarar, gördüm sonradan, gördüm sonradan. Sermayemden zarar, gördüm sonradan. Durdukça kâr et.